pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rząd proponuje podwyżkę 6 podatków. Prezydent mówi nie. Za chwilę o Radzie Gabinetowej. Dwa ciała odnaleziono w szwajcarskich Alpach. Niewykluczone, że to poszukiwani Polacy. Letni epizod na koniec wakacji. Jutro na zachodzie i w centrum ponad 30 stopni. Finanse publiczne to jeden z tematów Rady Gabinetowej. Prezydent i Rada Ministrów od 2 godzin dyskutują o najważniejszych, od 3 nawet, o najważniejszych dla kraju sprawach. Jeszcze przed częścią niejawną obrad Karol Nawrocki powiedział, że rząd proponuje podwyżkę 6 podatków, które miałyby poprawić sytuację budżetu. Zaznaczył jednak, że nie wyraża na to zgody. Ja uznaję konsekwentnie, że rozkładanie tych zobowiązań na kolejne grupy społeczne, podwyższanie danin, podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, od Ministerstwa Finansów, żeby doszczelnić system podatkowy, żeby zadbać o finanse publiczne. Jest więcej punktów spornych na linii prezydent-rząd. Karol Nawrocki zawetował już kilka projektów ustaw, m.in. wiatrakową. Pomimo weta premier Donald Tusk zapewnia, że wiatraki w Polsce będą powstawały. Taką deklarację złożył podczas Rady Gabinetowej. Te wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy już sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować tutaj nasze działania. Także weto będzie tutaj może mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany. A jak się dowiadujemy, Rada Gabinetowa właśnie się zakończyła. Nadal nie ma potwierdzenia, że dwa ciała dostrzeżone na skalnej półce masywu Weissmies w szwajcarskich Alpach to zaginieni Polacy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński mówi, że wiele jednak na to wskazuje. To jest góra wysokości ponad 4000 metrów w partii szczytowej. Jedna z tych osób była na ścianie, druga niżej. Ciała zostały sprowadzone na dół. Prowadzone jest śledztwo miejscowej prokuratury w tej sprawie. Zostały przewiezione do Berna, gdzie zostanie dokonana identyfikacja. Poszukiwania Polaków trwają od piątku. Tego dnia jeden z mężczyzn nadał sygnał SOS, prawdopodobnie odebrany przez włoskie służby i przekazany Szwajcarom. Z kolei w mieście SS Grom szwajcarska policja natrafiła na pusty samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Uważa się, że stamtąd Polacy wyruszyli. Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową paraliżują gospodarkę Rosji. Według Radia Swoboda w rosyjskich regionach brakuje benzyny, a hurtowi sprzedawcy podnieśli ceny wszystkich paliw. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie do stacji paliw ustawiają się długie kolejki. W rejonie sachalińskim wstrzymano sprzedaż oleju napędowego. Lokalna administracja tłumaczy, że zapasy benzyny 95-oktanowej i oleju są przeznaczone dla policji i służb ratowniczych. Podobną sytuację zarejestrowano w Krasnokamieńsku w kraju zabajkalskim. Według rosyjskich mediów niezależnych najtrudniejsza sytuacja jest w kraju nadmorskim i na okupowanym przez Rosję Krymie. Radio Swoboda podało, że tylko w sierpniu ukraińska armia z powodzeniem zaatakowała 12 rosyjskich rafinerii i magazynów paliwa. Według eksperta w dziedzinie przemysłu paliwowego Michała Krucichina skutki ukraińskich ataków są znacznie poważniejsze niż podają media. Specjalista podkreślił, że właściciele firm i lokalna administracja nie podają prawdziwych danych o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wciąż nie udało się zatrzymać kierowcy, który wieczorem uciekał przed policjantami w Gdańsku. W czasie pościgu dachował nieoznakowany radiowóz grupy Speed. Obrażenia funkcjonariusza nie były poważne, przyznaje Mariusz Chrzanowski z gdańskiej komendy. Policjant po badaniu został wypisany ze szpitala, jego stan nie zagraża życiu. Cały czas trwają też intensywne poszukiwania białego BMW kombi na duńskich tablicach rejestracyjnych. O wyróżniku Danuta Natalia 93948. Policjanci czekają na informacje o poszukiwanym kierowcy. Wraca lato, będzie można to odczuć po południu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Od południowego zachodu wkracza zwrotnikowe, gorące powietrze z południa i tam już dzisiaj będziemy mogli zobaczyć na termometrach 27, niewykluczone 28 stopni. I ta strefa już w czwartek będzie przechodzić przez Polskę zachodnią po centrum kraju. Jutro temperatury rzędu 31-32 stopni na zachodzie i w centrum. Klimat. Zielona Góra, Wałbrzych i Kraków. W tych miejscach jakość powietrza jest bardzo zła i negatywnie wpływa na zdrowie. Należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz. W pozostałej części kraju powietrze dobre lub, zwłaszcza na północy, bardzo dobre. Od 13 do 15 zielone godziny, kiedy prądu z odnawialnych źródeł jest najwięcej. Coraz niższy poziom wody w Wiśle na bulwarach w Warszawie, tylko 7 cm. Tyle samo jest w Gusinie oraz w Cieszynie, na Olzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz więcej słońca. W tej chwili od 16 stopni w Siedlcach do 24 w Legnicy, ale temperatura jeszcze wzrośnie i na zachodzie ma być maksymalnie 27. Słaby deszcz popada po południu na krańcach zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt i towarem w tak niskich cenach, że szkoda nie brać. Przykład? Smartfon Samsung Galaxy A36. Teraz tylko za 1199 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po południu. Muzyczna Poczta UKF. 13 jeszcze nie ma. Na piosenkę nigdy nie jest za późno. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje i myślę, że Państwo znajdą jeszcze utwory, o których troszkę zapomnieliśmy, albo takie, które po prostu przyniosą nam troszkę radości w ten już prawie słoneczny dzień. Witam serdecznie, z tej strony Sławek ze Świdnicy. Pozdrawiam serdecznie ekipę i słuchaczy Trójki. I w związku z ostatnimi dniami wakacji poproszę o to, żebyśmy wypili sobie czerwone wino z zespołem UB40, czyli Red Red Wine, piosenka z roku 83, która jest coverem piosenki Nila Diamonda, która powstała w roku 72. Ale UB40 zrobił to ze smakiem i z bardzo dużym wdziękiem. Dzięki czemu ta piosenka stała się bardzo popularna i jest do dzisiaj. It's up to you. Red Red Wine, grupa UB40, ta piosenka i ten zespół kojarzył się niezmiennie z moimi wakacjami na Teneryfie, kiedy przychodziliśmy do baru tak już po południu dość mocno, zawsze grało UB40. Nieważne, czy to był poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, czy sobota, dzień w dzień o tej samej porze włączano tę właśnie muzykę. 227 trójek, telefon dzwoni, ale również państwo piszą. UKF@polskieradio.pl. Pozdrowienia w tej chwili od Hani dla Bartka i Kaśka Sochacka, Wiśnia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Kaśka Sochacka w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A teraz przeniesiemy się tam, gdzie słońce i czasami wiatr też się przydaje. Dzień dobry, Tomasz z tej strony, kłania się. Bardzo bym prosił zamówienie utworu pod tytułem Żagle tuż nad ziemią. To jest utwór pani Jakubowicz, ale prosiłbym o wykonanie pani Ewy Bem, którego usłyszałem kiedyś w nocnej Polsce i to jest taka piękna aranżacja, że jestem pod wielkim wrażeniem. Pozdrowienia dla całej redakcji. Dzwonię aktualnie z ciężarówki. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie, już nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szlok. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Loko piosence z repertuaru Martyny Jakubowicz. Faktycznie dość często w nocnej Polsce grywa piosenki Martyny Jakubowicz, a ten utwór w wykonaniu Ewy Bem też nieraz się pojawiał. A w najbliższej nocnej Polsce spotkanie z zespołem Echa. A co dalej? Potem na przykład w historii pewnej płyty przypomnijmy opowieść o tym, jak powstawał najsłynniejszy płytowy ogień w Polsce. 227-3-KF@polskieradio.pl. Pan Jakub z Nowego Sącza pisze: dzień dobry, proszę o jeden z klasyków polskiej nowej fali, utwór I znowu ktoś przestawił kamienie zespołu Varieté. żeglować łodzią. Żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła. To, co nie jest tym, staje się tym. Staje się tym. Nie będziesz wiedział, gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzek. I znowu ktoś przestawił kamienie. I znowu ktoś przestawił kamienie. Polska zimna fala końcówki lat 80. i znowu ktoś przestawił kamienie, grupa Varieté. 227 Trójek to teraz zdecydowanie ostrzej. Dzień dobry, Paweł. W tej chwili z okolic Płocka. Ja mam taką prośbę o nadanie utworu grupy Audio Slave, Show Me How to Life. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. Wybieramy po prostu, żeby było trochę dynamicznie i pobudziło tak w godzinach południowych do pracy, do odpoczynku, do przemyśleń, do rozrywki. Paweł, w tej chwili z okolic Płocka. No właściwie Show Me How to Live. się, Michał Tuliew. To po latach brzmi troszkę jak wołanie o pomoc. Grupa Audioslave w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. To teraz troszkę spokojniej. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym prosić o utwór zespołu The Alan Parsons Project Don't Answer Me i dedykować do mojej żonie Joannie. I miłego dnia dla wszystkich. Parsons Project i Don't Answer Me. UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Grzegorz pisze, skoro już dwa razy był Creed, to może teraz Alter Bridge, Open Your Eyes, Mark Tremonti, Spółka w nieco innym wydaniu. A jestem ciekaw, czy ktoś kiedyś zamówi Marka Tremontiego, który śpiewa piosenki Sinatry. Sprawdźmy. Clearly see what it is that's killing me. Open Your Eyes, muzycznej poczcie UKF Alter Bridge, czyli muzycy grupy Creed, a wraz z nimi Miles Kennedy. Ale szczerze mówiąc, chociaż jestem może nie miłośnikiem, ale lubię grupę Alter Bridge, tak jak lubiłem zawsze Creed, ale chyba bolałem troszkę wokal Scotta Stappa swoją drogą. No, ale to moja prywatna opinia. 227 trójek, telefon dzwoni. Tu mówi Paweł z szeroko pojętej Częstochowy, z okolic tejże. Chciałbym dzisiaj pożegnać kończące się wakacje z pomocą oczywiście muzycznej poczty UKF-u. Fantastycznym nagraniem, które przypomniałem sobie, piosenka sprzed lat 17, bardzo długi tytuł. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Uff. Zespół nazywał się Black Kids, proszę nie mylić z zespołem The Black Keys. Zapewniam Państwa, że piosenka nie jest tak długa jak tytuł. No i naprawdę fajne, skoczne nagranie, sam raz na koniec wakacji. Kids w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Witam, proszę o utwór Supro, Darii Zawiałow i Taco Hemingway z dedykacją dla przyjaciółki Hani. Pozdrawiam słuchaczy i cały zespół Trójki. Muzyczna Poczta UKF to nieodłączna część mojego dnia. Cieszy nas to. Supro w tej chwili.